رد کردن معشوقه عذر عاشق را و تلبیس او را در روی او مالیدن. در جوابش برگشادان یار لب، کس روی ما روز و سوی توست شب. حیله های تیرن در داوری، پیش بینایان چرا می آوری؟ هرچه در دلداری از مکر و رموز، پیش ما رسواست و پیدا همچو روز. گر بپوشیمش زبند پروری، تو چرا بیرویی از حد می بری؟ از پدر آموز کادم در گناه، خوش فرود آمد به سوی پایگاه. چون بدیدان عالم الاسرار را، بر دو پا استاد استغفار را. بر سر خاکستر اندوه نشست، از بهانه شاخ تا شاخی نجست. ربنا انا ظلمنا گفت و بس، چون که جانداران بدید از پیش و پس. دید جانداران پنهان همچو جان، دور باشه هر یکی تا آسمان. که حالا پیش سلیمان مور باش، تا به نشکافت تو را این دور باش. جز مقام راستی یک دم مایست، هیچ لالا مرد را چون چشم نیست. کور اگر از پند پالوده شود، هر دمی او باز آلوده شود. آدما تو نیستی کور از نظر، لیک ذا جاء القضا عمی البصر. عمرها باید به نادر گاه گاه، تا که بینا از قضا افتد به چاه. کور را خود این قضا همراه اوست، که مرو را افتادن طبع و خوست. در حدث افتد نداند بوی چیست، از من است این بوی یا زالودگیست. ور کسی بر وی کند مشکی نثار، همز خود داند نه از احسان یار. پس دو چشم روشن این صاحب نظر، مر تو را صد مادر است و صد پدر. خاص چشم دل که آن هفتاد توست، وین دو چشم حس خوش چین اوست. ای دریغا رهزنان بنشستند، صد گره زیر زبانم بستند. پای بسته چون رود خوش راهوار، بس گرانبندیست این معذور دار. این سخن اشکسته می آید دلا، که این سخن در است غیرت آسیا. در اگرچه خرد و اشکسته شود، توتیای دیده خسته شود. ای در از اشکسته خود بر سر مزن، که از شکستن روشنی خواهی شدن. همچنین اشکست بسته گفتنیست، حق کند آخر درستش کو غنیست. گندم ار بشکست و از هم در سکست، بر دکان آمد که نک نان درست. تو همه عاشق چو جرمت گشت فاش، آب و روغن ترک کن اشکسته باش. آن که فرزندان خاص آدمند، نفحه انا ظلمنا می دمند. حاجت خود عرضه کن حجت مگو، همچو ابلیس لعین سخت رو. سخت رویی گر برا شد ای پوش، در ستیز و سخت رویی رو بکوش. آن ابو جهل از پیمبر معجزی خواست، همچون کینه بر ترکی قزی. لیک آن صدیق حق معجز نخواست، گفت این رو خود نگوید جز که راست. کی رسد همچون توی را کز منی امتحان همچون من یاری کنی.